แนะนำบทลุกมานบทลุกมานเป็นบทมักกียะมี34องค์การบทนี้เริ่มโดยการกล่าวถึงคัมภีร์ซึ่งถือเป็นปาฏิหาริย์ของมุฮัมมัดซึ่งในคัมภีร์ได้นำหลักฐานมายืนยันให้ประจักษ์ถึงความเป็นเอกะของพระเจ้าแห่งสากลโลกกล่าวถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ความสวยงามอันน่าประหลาดใจในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีระบบอันรัดกุมในการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลางวันและกลางคืนขุนเขาและน่านน้ำคลื่นลมและสายฝนพืชผลและต้นไม้และในทุกสิ่งที่มนุษย์ได้พบเห็นจากหลักฐานแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกะของพระเจ้าแห่งสากลโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจและสติปัญญายอมรับและยอมจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาโดยไม่ต้องสงสัยหรือลังเลแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังเป็นการเตือนพวกบูชาจเวตให้ตระหนักถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพที่ปรากฏออกมาในจักรวาลอันกว้างใหญ่และสวยงามบทนี้จบลงด้วยการเตือนให้รำลึกถึงวันอันน่าหวาดกลัวที่ทรัพย์สินและบุตรหลานจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดเลยบทนี้ถูกเรียกชื่อว่าบทลุกมานเพราะได้กล่าวถึงเรื่องของลุกมานอัลฮะกีมหรือลุกมานนักปรัชญาที่ประมวลไว้ด้วยคุณค่าแห่งปรัชญาเคล็ดลับของการรู้จักอัลลอฮ์และคุณลักษณะของพระองค์ประนามการตั้งภาคีใช้มีมัญญาที่ดีงามและห้ามปรามให้ละเว้นการกระทำที่น่ารังเกียจไม่เป็นที่ยอมรับอีกทั้งยังประมวลไว้ด้วยการสั่งเสียที่มีคุณค่าซึ่งอัลลอฮ์ทรงสอนให้พวกเขาพูดออกมาและนั่นคือปรัชญาและความเฉลียวฉลาดที่ลุกมานได้รับจากพระผู้อภิบาลของเขา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ะลิฟลามมีม อะลิฟลามมีม تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ เหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคัมภีร์อันชัดแจ้ง هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ เพื่อเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาแก่ผู้ที่กระทำดีทั้งหลาย الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ คือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาตและพวกเขาเชื่อมั่นต่อวันปรโลก อูลาอิกะอะลาฮุดัมมิรร็อบบิฮิมวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูน ชนเหล่านี้คือผู้ที่ตั้งอยู่บนทางนำที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาและชนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับความสำเร็จ วะมินันนาสมันยัชตะรีละฮุวัลฮะดีษลิยุดิลลันซะบีลิลลาฮิบิฆอยริอิลมลิยุดิลลันซะบีลิลลาฮิบิฆอยริอิลมวะยัตตะคิดะฮาฮุซวาอูลาอิกะละฮุมอะซาบุมมุฮีน และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ซื้อเอาเรื่องไร้สาระเพื่อทำให้เขาหลงไปจากทางของอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้และถือมันเป็นเรื่องขบขันชนเหล่านี้พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันอัปยศ วะอิซาตุตลาอะลัยฮิอายาตุนาวัลลามุสตักบิรันกะอัลลัมยัสมะฮากะอันนะฟีอุดุนัยฮิวะกอรันฟะบัชชิรฮุบิอะซาบินอะลีม และเมื่อองค์การทั้งหลายของเราถูกอ่านให้แก่เขาเขาก็ผินหลังให้อย่างยะโสประหนึ่งว่าเขาไม่ได้ยินองค์การนั้นๆประหนึ่งว่าในหูของเขานั้นหนวกดังนั้นเจ้าจงแจ้งข่าวแก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดเถิด อินนัลลซีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติละฮุมญันนาตุนนะอีม แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายพวกเขาจะรับสวนสวรรค์อันสุขสำราญ คอลิดีนฟีฮาวะอ์ดัลลอฮิฮักกันวะฮุวัลอะซีซุลฮะกีม พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงเสมอ และพระองค์คือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปีชาญาณ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าโดยปราศจากเสาที่พวกเจ้าจะมองเห็นมันได้และทรงปักเทือกเขาไว้อย่างมั่นคงในแผ่นดินเพื่อไม่ให้มันสั่นคลอนไปกับพวกเจ้าและทรงให้สัตว์ทุกชนิดแพร่หลายไปในแผ่นดินและเราได้ให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าและเราได้ให้พืชทุกชนิดงอกเงยออกมาเป็นคู่ๆอย่างสวยงาม ฮาซาคอลกุลลอฮิฟะอรูนีมาซาคอลกัลลดีนมินดูนีبل الظالمون في ضلال مبين นี่คือการสร้างของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงแสดงให้ข้าเห็นสิว่าอันใดเล่าที่เขาเหล่านั้นได้สร้างมันขึ้นมาอื่นจากพระองค์แต่ว่าผู้อธรรมต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง